internet eta teknologia berriak. Aste artea dugu eta aste artelo egiten ohi dugun bezalaxe, gaurkoan internet eta teknologia berriak landuko ditugu, egunea enpresako Julenekin, kaixo, egunon Julen. Egunon, urti. Zer moduz, no? Ondo, ya, bai. Bueno, gaurkoan oker ez banago Google aipatuko dugu, ez digute komisioik emango, uste dut, bintzat, Julen? Bueno, gutxinez ez da Apple, ez? Bueno... bueno... Bai, igual que no se dice, vaya bueno. Google tokatzen da eta, bueno, beste batzuk datako txugu bai. Bueno, Google Play, streaminga badirudi edatzen ari dela interneten eta 4 euroren truke, 3 dolar ta erdiren truke, ba, telefono mugikorretan eta tabletetan ikus daitezke pelikulak, ezta? Hori da. O sea, gero ta moda izango du, o sea, tendentzia nabarmena da eta ja, ba, edukiak interneten daude eta pues Google ere ja hor pues edukien, bueno, negozio horretan buru belarri sartuta da, ezta? Eta azkenengo pues nobedadea da Google Playren barnean sortu dutela holako pelikulen alkiler zerbitzu bat, ez? Guk bizitza gozan ezagutu dituen, bueno, ja ez dira existitzen, baina bueno, bideoklub famatu hoiek pues internetera ekarrita, ez? Horazuk alokatu dezakezu, pues edozein pelikula, gaur egun pues orain kartelean dauden pelikula guztiak hor eskuragarri dituzu eta baita ere pues klasikoagoak eta bar, ez? Eta zuk ezan bezala, pues 4 euro ingurutan dabil alkilerra, badira merkeagoak ere, ba, bat euro tardin eta ere badia pelikulak, beti ere pues nobedade bat baldin bada, pues garestiago da. Uh-huh. Eta pelikula zarragoak eta pues merkeago erosteko ez, barkatu, alkilatzeko aukera dago, ez? Hori, suporatzen dut prezilua eskubiden artean, egingo dela, hau da, geroz eta pelikula zarrago, geroz eta eskubide gutxiego horren du behar dira? Bai, gutxiago edo, baita ere eskubideak eta gero baita ere demanda eta ofertaren lege hori ere bai, ez? Ozen, uh-huh. Ba, azkenengo pelikulak, ba, nolabait, demanda gehiago dute, pues hori dela 15 urteko pelikula bat baino, ez? Orduan prezioak horrek ere prezioan ere eragiten du zalantzarik gabe, ez? Uh-huh. Gero aipatzeko da ere gure alkilerra upesa kurioso da, baina zuk alkilatu zakezu gaur, bai? Bai. Ba, topatu zulako eta interesoko ikusi zulako eta ikusten hasi arte, osea, ez duzu zertan 48 urtean ikusi behar. Uh-huh. Alkilerra da 48 ordutakoa, bai? Zuk behin ikusten hasita dituzu bi egun pelikula ikusteko, uh-huh. Baina zuk alkilatu zuzu gaur eta igandean ikusi pelikula, ez? Osa, kontatzen azten da denbora, pelikula ikusten azten zaren momentutik. Uh-huh. Bueno, nahiko interesante, hori? Bai, interesante, nik oso interesante guzti dut, gainera dago prestatuta, pues, bai normala bezala, bai ordenagailuz ikusteko, baina baita ere, ba, tablet ezberdinetarako ere prestatuta dago, eta offline ikusteko ere bai. Hau da, ez dakit nola exactamente fui sistema nola da, baina internetik gabe ere ikusi daiteke. Hori beti ere lehengo, pues deskarga bat inberko da pentsatzen dut edo ez dakit nola funtzionatu gune exacto. Eta batez ere nik uste orain aurreko baten itzen genuen gaurrengo telebistetan ja da, ba, interneteko konexio dun telebistak eratozela, ez? Uh-huh. Orduan ba baita ere nik uste hauen helburare hor kokatzea dela, ez? Ba, telebista gailuetan bertan, pues internetera sartu eta besteak beste, ba, Googlek eskaintzen duen zerbitzu honetatik, ba, pelikula bat ikusteko aukera izango nuke. Bueno, hau esan dezakegu Apple TV-ren kompetentzia zuzena dela, ez? Bai, eta gehiago ere badira, eh? Osea, eta gehiago azalduko dira. Zalantzarik gabe, ez? Baina bai. Da nolabait sistema berbera, ez? Edo eredua behintzat berdina litzateke. Eta esan behar dugu, bueno, kontua da, hemen aireiz irakurtzen, estreinuak alta definizion, delakoa definizion handian edo, bai. 5 eurotan daude, eta alkilerreko zea iraupena 30 egunekoa da. Julen. Bai, lehen esan dizuena da hori, eh. 30 egunekoa da, bai. Hau da, nik alkilatu zake gaur eta 30 egun da euskat ikusi ahal izateko. Aha. Baina ikusten hasten naizen momentutik. Ah, 48. Hoi da, 48 ordu. Bai. Hau da, zea bezala, ez? Demoak bezala, ez? 30 eguneko zerbait. Hori da. Osa, kontatzen dut, erabiltzen azten zean momentutik. Aha, aha. Eta hori bai, alkilatuta 30 egunetan ez badut ikusi, galtzen dut pelikula. Osea, lau edo bost euroiek, ezta? Bai, ba, normalena da, zuk alkilatzen duzunan, pues, ba, momentuan ikusteko edo, ixe, handik gutxire ikusteko alkilatuko duzula, ez? Mhm. Bai, bueno, nik uste interesante hala. Ez dut probatu, ez dut pelikulari ikusi behin dike sistema honen bitartez, baina, bueno, probatuko dugu eta... Eta, bueno, horrekin komentatuko dugu. Hori da. Bueno, eta WhatsApp ere aipatu behar dugu, izan ere, bueno, eguneroko tasun honetan dagoz barraratuta gure gizartean gaur egun. Eta, bueno, bitxikeri moduan edo, esan behar dugu, bueno, ba, WhatsApp hori atea ziela, enpresako bi kide, esan ez nola ateatzen dira onduan bi kliko zehoi? Ba, bai, ba ez dela irakurri duela pertsonak, baizik eta ondo iritsi denaren seinale, guk askotan uste dugu irakurri dela, baina ez da hori. Hori da. Nik horrela uste, no? Nik konbentzita, no? Zuk esan arte, baiz hori, bi klikoiek ziala, baiz hori, besteak irakurri duelaren seinale, baina zuk esan bezala, nonbait, ba, WhatsAppeko sortzaileak atera dira esan ez, ba ez jaso denaren seinale diala, baina ez irakurri delaren seinale. Ez, ondo bialdi denan seinalea. Hoi da, ondo jaso denaren seinale. Eta, bueno, kontua da egia da, eta nik ere, pues, nahiz baite itzei izan dut, ba, lagun artean eta ez, askotan, joa bialdu gual bat, eta joa, baina irakurri dik eta ez dik erantzuten, eta, eta gaizki pentsatzen dugu izan dugu askotan igual, baina realitatean jaso du, baina irakurri gabe zegoen behar bada, ez, orduan. Diutete, hori, argitzea puntu hori, pues, bueno, jendeari endutorriko zaiola, bai. Bai, eta gainera egunerokotasun edo maiz erabiltzen dugun zerbitzua dela, ez, orduan? Bai, eta edatzen nahi da ikaragarri, ez, ikaragarri. Osa, nik eguretik gunea ja ikusten dute edade ezberdineko jendea ere ja, pues, WhatsAppekin, ez. Eta lan mundua ere, bai, aipatuko nuke, ez. Garai batean lan munduan, etzan, pues, hori, pentsatu ere egiten pertsolako zerbitzuak erabili alzirenik, ez? Baina guk geuk ere, bai gure bezeroekin, inkluso hornitzaileekin eta bar, bai erabiltzen dugu sistema da. Bueno, eta orain sagarra hartuko dugu, Julen, gure sagar maitea. Esango dugu, eta, bueno, badirudi Madrilen, Tio Pepe eraikin horretan, ba, sagarrak osaba Pepe janduela, ez? Ba, kuriosoa da, ez? Baina, bai, nun baita horre sol, plaza al sol, edo, ez dakit, inguru bai. Notan dao Tio Peperen hori, publizitatea, neoizko argi batzukin eta bar, horre telatu batetan, aha. Bai? Eta bai. Uste, ez dakiz emat urte, baina uste eta... Askotxo. Bai, baina ikeragarri urte damazkira hor goian. Baina nunbait, etxepe berdinean jarri berdu apelek denda bat, bai? Eta, bueno, bakizu apelek denda egizaten dira pixka denda oso espektakularrak eta bueno, modernoak eta bar, ez? Eta nunbait, ba, etxepeari apelek bastante zere eskaintza bea egin dio Tio Pepek, baina. Horra, bat, nola bait, kenduko dute Tio Peperen... hori, ba, ez dakit publizitate edo gatxar hori, eta jarriko dute, ba, zagar, zagarra, ez, eta, bueno, ba, kurioso da. Bueno, itzein dugu Google-etaz, eta bain berriz hartu nahi duz, zeuentxe ikusiet notizia, Chromebook ateako omendula Google-ek, badirudi, leno esan dakoa, ez, Apple enpresari kompetentzia zuzena egin nahi diola, Macer edo MacBook, eta orain Chromebook atea duela, Ba, bueno, ba, ez nekien zuke ni baino leno... Bai, hemen dago, zea, El Paiseko horrian, badirudi lehen urtean atera omen zuela Google-ek portatila, bai. Baino ez zuela arrakastaik eduki, orduan, bueno, orain atera duela Chromebook delako, bueno, hori? Ikusi beharko dugu, haber segozkoa, ni encantau, ez? Telefonoak nahi dut zaiakera ere, Google-ek atarazun bere telefonoa, ez, osea, sistema operatibotik garatago, telefona bera, jarroara bera ere atera zuen. Baina, bueno, desagertu zen, bere ala, ez dakitu, ba, a ber, zehertatzen dane portazio honekin ikusiko dugu. Ba, egunea enpresako Julen, gure partez besterik ez, eta eskerrik asko, beste behin ere harrera egiteratik eta urrengo aster arte. Erki, zion dizan.